الرحيم والله يئسن من المحيد او هغزنا نچنا امید وی دماحان بیماری رات لونا دډیر بوډا والی د وجنا او د عمر د وجنا من نسائکم د بیبیانو استاسونا ان ارتبتم کچر شکرا غستاسو فعدتهن نو عدت دی زنانو ثلاثت و اشور اندری میاشت بئی چی دیر بڑاوالی دو جنوز داغی بیماری ماحان بند شوی داغی حیز بپ میاشتو دریوی واللائی وغزنانا لم یحزنا چی داغی دو رکوالی دو جنلا بیماری ندراغنی داویم حکم داده چه داغی ددری میاشتی ده و اولات الاحمال خاوندان ده حملنو اجلهن انتها ده عدد داوی دادا این یدعن حملهن چه وزی گی خپل حمل دیو زنان حمل لیو دی تخاون طلاق ورکو بس چې بچه پیدا شو د دې عدت ختم شو و من یتق الله سوک چې الله نو یرید یا جلو من امره یسرا وبگر زوی دلر د کار د دنه آسان ثیا ذالک امر الله دا حکم د الله د نامخ کی جتیر شو انزله الیکم را لګلې د تاسو ته وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ سُوكْ چِدَ اللَّهَ نَوْ يَرِيدُ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ مَعَفْ بَكِيَ اللَّهَ دَاغْنَ گُنَاهُنَ دَاغْ وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرًا عَلُّوِ بَكِ دَاغْ دَفَارَ عَجْرْ دَاغْ اسْكِنُوهُنَّ سَوَيْدَ خَزِيُو دَا بِبِيَانِ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ دَكَمْ زَيْنَ جِتَاسُ سِيْغَي من وجدكم دو وسو طاقت استاسونا ولا تضاروهن او ضرر و تکلیم مرسوی دویتا لتو دویقو علیهن عدید پارچ تنگیرا و لیپ دوی و ان کن اولات حمل کویدا زنان خاوندان دا حمل فانفقو علیهن نخرچک ویپ دوی حتى يدعن حملهن تردي چکی دي خپل حمل اے دس صاحب چه د خو طلاق دي ور کړې اوس د خزه حمل له نو د حمل د رزو خرچا دا ټول شران په خاوند دا اوس بچي پیدا شو فین ارضعن لكم کپي ور کول تاسو د پارا فآتوهن اجورهن نورکی دوی تا مزدوری د دوی خپل مور چې د خاون په نکاح کې وی د بچی د پیو د اجرت مطالبه نشي کوله کو خان طلاق ورکو نو چون کې بچی د خاون وی نو بیا مور د پیو د مزدوری مطالبه کول شي فآتوهن اجورهن ور کئی دوی تا اغاجرو ند دوی واعتمرو بینکم بمعروف مشورک وی پخفل منس کی ده شریعت مطابق و ان تعاسرتم اکتاسو یو بل سر سختی کوی یو طرف تا خاوند بل پل خزدا طلاقم واکشوی بچی تا پیم ور کئی او یو بل تر سختی کئی فَسَتُرْدِعُ لَهُ اُخْرَا زَرْدِ چِپَئِ بَوَرْكِ دِي بَچِتَ بَلَ زَنَانَا لِيُنْفِقْ دِي دَ پَارَ چُولَ گَوِي دُو سَعَتٍ خَاوَنْ دَ مَالْدَارَي مِنْ سَعَتِهِ تخپل مالدارینا ومن قدر علیه رزقه ارغه سوک چې تنگ کړه شوی د پاغ رزق داغ فلینفق مما آتاه الله نو او دې لګوي دې د هغه سنه چې الله دل ورکړي لا یکلف الله نفسا تکلیف کنا چی الله او نفس الا ما آتاها مگر پاندازی هغه چې دل کم طاقت ورکړي سيجعل الله زرد چوب غرزي الا بعد عسر يسرا پس د تکلیف ناسان ثيا زرد چوب غرزي الله پس د دي تکلیف ناسان ثيا وكاين من قريه نودهر د خاروننا اتت عن امر ربها نا فرماني کړو د حکم د خپل رب نا ورسوله او د پیغمبرانو د خپل رب نه دای د حکم نه نافرمانی کړو فحاسبناها حسابا شدیدا نو موږ حساب کړو دا وی سره حساب سخت موږ ور سره سخت معامله وکا وعذبناها عذابا نکرا او عذاب مور کړو غوی ته عذاب سخت او ناشنا فذاقت وبال امرها نسکل دی غی انجام د خپل کار وکانا عاقبت امرها خسرا وانجام د کار دا غوی تاوان اعد الله لهم عذابا شدیدا تیار کړی دی الله دا غوی د پارا عذاب سخت فاتقوا الله د الله نو یریږي یا اولل الباب خوندانو دا قلونو الذين حقك سانا منو چی مان مروڑے قد انزل الله اليكم ذکرا بیشکرا لګل د الله تاسو ته ذکرا د نصیحت کتاب رسولا نور لګل د پیغمبر یتلو علیکم آیات الله لولی پتا سو آیاتن الله مبینات خکار خکارا سرگن سرگن ليخرج الذين امنوا ذي الضرر شروبا سيا كسان جي مؤمنان دي واعملوا الصالحات عملن كلي دينك من الظلمات الى النور دتيرو نرناتا ومن يؤمن بالله هرغا چي ما نساتلو الله ويعمل صالحا مليكنيك يدخله جنات وردنبك يغ جنت نتا تجري من تحتها الانهار چروان بي بهيغي ولان دناغين نهرنا خالدين فيها بدا هميشا بي دي پديك هميشا ميشا قد احسن الله له رزقا او بشك خيست کرده دي الله دوی د پار رزق الله الذي الله غزات دي خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دي و اسمانونه ومن الارض مثلهن او د زمکو نم دي په مثل د و اسمانونو لکه څنګه و اسمانونه دي نو دارنګي وزمکی دي لاندې باندې او د هر ازمکه د بل پمنس کې مسافت ده لکه د اسمان او د بل اسمان پمنس کې ده او د زمکو نم دی په مثل ده دی ور قران کې دا یو زید چې دلته د زمکو ذکر راغله او د و اسمانونو ذکر په غنو مقاماتو کې راغله د و زمکو ذکر صرف دلته ده احادیث مبارکاو کې دووز مکو ذکر ډیر زیات راغلی دی لکه صحیح حدیث دی د مسلم شریف سعید ابن زید رضی الله عنه وای ما د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدی من اخذ شبر من الارض ظلما چاچی اولیز مکه د بل چان په ظلم رونی وا فانه یتوقه یتوقه یوم القیامه من سبع ارضین دلب تروز مکو پوری پرز د قیامت په غاړه کې اچول شي او دزمکو نم دی پا مثل ددی یتنزل الامر بینهن رالیگی حکم پا مند دیکی لتعلمو دی دا پارا چی پوح شیطاسو ایدا واسمانو نازمکی سد پارا پیدا کری لتعلمو ایا ارالیگی اللہ حکم بینہن پمن ددی کی دو اسمانونو نا حکم دی وزم کو ترالیگی امر دیدے کی پمانا دو وحی دے یاد تقدیر غفی سلد امرن مراد دا لتعلمو چی پوہ شی ان اللہ بیشک اللہ علا کل شی ان قدیر پا هر یوشی قدرت او طاقت والده وان اللہ و بیشک اللہ قد احاط و احاطه کڑی گیره کڑی بکل شئن علما پا هر یوشی بانی د جهت د علمنا.